Λοιπόν, αυτό που ακούσετε βέβαια το γνωρίζουν οι περισσότεροι φίλοι της κλασικής μουσικής, γιατί το έγραψε ο Τσαϊκόφσκι για τον μπαλέτο που έγραψε το 1892, Καριοθράφστης. Ακούσαμε λοιπόν τη διασκευή, όπως την ονόμασαν μετά όσοι διασκεύασαν το συγκεκριμένο κομμάτι, Dance of the Sugar Plum Fairy, στην πιο τελευταία ερμηνεία του. Και αυτό για μία ακόμη φορά μας αποκαλύπτει ότι κάποιες συνθέσεις είναι αξεπέραστες. Η εκτέλεση που ακούσατε στη σύνδεση του Τσαϊκόφσκι περιέχεται σε ένα άλμπουμ που απειλεί στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες την Taylor Swift. Το συγκρότημα που ακούσαμε είναι η Pentatonics, καινούριο γκρουπ από το Arlington του Τέξας, όπου όπως τους ακούσατε τραγουδούν ακαπέλα και είναι η νέα μανία των Αμερικανών. Ακούσαμε λοιπόν από το άλμπουμ τους, που είναι νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες, That's Christmas to Me, Pentatonics και μια σύνθεση του Τσαϊκόφσκι. Πόσα, 125 χρόνια μετά από την πρώτη εμφάνισή του σε αυτόν τον πλανήτη. Λοιπόν, είμαστε εδώ να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα στο πρώτο μέρος, συνδυασμένη με διάφορες αναφορές στο παρελθόν, και μετά δεκαετία του 80, τότε και τώρα, και από την άλλη εβδομάδα αρχίζουμε τις στιγμές που ξεχώρισαν στο 2014. Το τραγούδι είναι από μια ταινία που συνέχεια την βλέπουμε να βραβεύεται στις διάφορες ενώσεις των κριτικών. Περιμένουμε σίγουροι ή μάλλον σίγουρες υποψηφιότητες στα Όσκαρ. Από το film Boyhood, που είχε εξαιρετική μουσική, ακούμε τους Hives. I'm

Αν κοιτώντας ένα κομμάτι σούσι βλέπετε απλά μια χούφτα ρυζιού και ένα κομμάτι ψάρι, μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει σούσι made in Wagamama. Την ξεχωριστή ποιότητα των φρέσκων υλικών, τις μοναδικές γεύσεις, την αγάπη των chefs του Wagamama που κάνουν το κάθε κομμάτι μοναδικό. Δεν μπορείτε να το δείτε, μπορείτε όμως να το γευτείτε. Wagamama Golden Hall, ο προορισμός όλων των sushi lovers. Σύντομα και στην Κηφισιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι θα πάρετε? Τι θα πάρεις? Milkshake έχετε? Έχουμε βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα και φράουλα. Φράουλα! Φράουλα θέλω! Ωραία. Ένα milkshake φράουλα για το μικρό και ένα καφέ για μένα. Και πού είσαι? Με ζαχαρίνη. Όταν είσαι μεγάλος, μην κάνεις σαν παιδί. Και όταν είσαι παιδί, μην κάνεις σαν μεγάλος. Στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ δεν παίζεις αν είσαι κάτω από 18 ετών. Δεν παίζεις ξεπερνώντας τα όρια. Γιατί το παιχνίδι είναι ωραίο μόνο όταν είναι υπεύθυνο. Συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ήρθε η στιγμή να σκεφτείς πώς θα κάνεις τη δουλειά σου καλύτερα. Πώς θα πετύχεις περισσότερα. Πώς θα φτάσεις πιο ψηλά. Ήρθε η στιγμή να αποφασίσεις. Μπροστοκίνητο, πισωκίνητο ή τετρακίνητο. Επιβατικό ή επαγγελματικό. Νέο Βίτο. Ανέβασε τον πύχη. Τώρα και στα 1600 κυβικά δίζελ και σέρβις κάθε 40.000 χιλιόμετρα από 21.596 ευρώ χωρίς ΦΠΑ με όφελος απόσυρσης. Οδήγησε και εσύ το νέο Βίτο στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων της Mercedes-Benz. Ήρθε πάλι στιγμή, είναι Χριστούγεννα. Ετοιμάσου να γίνεις Άι Βασίλης ξανά. Η Κοσμότε σου θυμεί χαρά. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Κοσμοτέ δίνει σε όλους τους συνδρομητές της δώρα επικοινωνίας για να τα χαρίσουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα εντελώς δωρεάν. Μπες στο κοσμοτέ.gr, επιλέξε τρεις συνδρομητές Κοσμοτέ και στείλε τους 100 λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας, 200 SMS και 300 MB. Επιπλέον, κάνε share τη συμμετοχή σου στο Facebook και κέρδισε και εσύ δωρεάν 300 MB. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας. Εσύ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Ιανουαρίου 2015. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα να βρουν ταξιδιούς να δουλέψουν σε αυτούς ως Νιγηριανοί οδηγοί. Γιατί το λέτε αυτό? 27% κάτω από το τιμολόγιο. Α, γιατί ζητάει Uber από τα μέλη της? Είναι τρελίκη. Τι συνεταιρική, τίποτα, θα φύγει τρέχοντας. Όπως φύγαν και άλλοι. Εδώ είναι Ελλάδα. Μπορεί να μας θεωρούν μαλάκες, αλλά δεν είμαστε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λέγαμε λοιπόν λίγο πριν για το American Horror Show, ο τέταρτος κύκλος με τον υπότιτλο Freak Show που προβάλλεται τώρα και που φαίνεται ότι σε αυτόν τον κύκλο, σε κάθε επεισόδιο από εδώ και πέρα θα φεύγουν ένας-ένας οι χαρακτήρες. Έτσι λοιπόν στο τελευταίο επεισόδιο που είδαμε του τέταρτου κύκλου χάσαμε την Πάτι Λαμπέλ. Η Πάτι Λαμπέλ, η οποία παίζει ένα μικρό ρόλο, μια σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια, δολοφονείται στην τελευταία σκηνή. Υποψιάζουμε ότι πολλοί από τους γνωστούς ηθοποιούς, όπως ας πούμε και η Άντζελα Μπασέτ, κάτι τέτοιο μυρίζομαι, και οι άλλοι και η Κάθι Μπέιτς, θα φύγουν ο ένας μετά τον άλλον. Θυμήθηκα λοιπόν τώρα να ακούσουμε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της Πάτι Λαμπέλ, όχι το Lady Marmalade που το είπε πρώτη σε κατεβατική εκτέλεση, αλλά αυτό εδώ που ήταν και νούμερο ένα με τον Michael McDonald από τους Doobie Brothers. Never should be spoken. δύο πολύ μεγάλες φωνές. Η Πάτη Λαμπέλ, τη θυμηθήκαμε μια και δολοφονήθηκε στο τελευταίο επεισόδιο του American Horror Story, το Freak Show. Και ο Μάικλ Μακδόναλντ. Το τραγούδι είναι γραμμένο από Μπερτ Μπάκαρα και Κάρολ Μπάγερ Σάγκερ, που έγραψαν και το άρθρο όπως ακούσατε χθες. Και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1985-86. Τραγούδι που πρώτη είχε πει η Dionne Warwick. Και τώρα πάμε σε μια καταπληκτική ερμηνεία που προτείνω να δείτε την ταινία, όχι μόνο για αυτήν την ερμηνεία του πρωταγωνιστή Steve Carell, αλλά και για τις ερμηνείες των άλλων σε αυτό το φιλμ. Είναι απίστευτο ότι ένας τοπιός, ο οποίος είναι γνωστός περισσότερο γιατί είναι ο όμορφος της εποχής μας, έχει βγει πολλές φορές ο ρότος άντρας του κόσμου, ο Channing Tatum, σε αυτή την ταινία αρχίζει να φαίνεται, το έχει δείξει και σε 2-3 άλλες ταινίες, ότι έχει ένα ξεχωριστό ταλέντο και μάλλον αν συνεχίσει έτσι κάποια στιγμή θα τσιμπήσει και υποψηφιότητα για Όσκαρ. Επίσης στο ίδιο φιλμ παίζει και ο καταπληκτικός Mark Ruffalo, που αυτός αθόρυβα μας χαρίζει μία καλή ερμηνεία μετά την άλλη. Σας θυμίζω ότι είχε παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, τον ξέρετε αυτόν. Έχει παίξει στο The Kids Are Alright, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Και εδώ είναι καταπληκτικός. Αλλά αυτός που ξεπερνάει τους πάντες σε αυτό το φιλμ, και πραγματικά πρέπει να δείτε, είναι ο Steve Carell. Κάποτε οι ηθοποιοί της τηλεόρασης, πριν από 30 χρόνια, 40, και το 80 περίπου στην αρχή, έμεναν βασικά στην τηλεόραση και λίγοι από αυτούς περνούσαν στον κινηματογράφο με επιτυχία. Κάποιοι περνούσαν, αλλά όχι με επιτυχία. Το ίδιο, την ίδια εποχή οι κινηματογραφικοί ηθοποιοί δεν έκαναν πολύ τηλεόραση. Τα τελευταία 20 χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία 10-15, όπου ο κινηματογράφος δεν δίνει πια την ευκαιρία στους σπουδαίους ηθοποιούς να κάνουν ρόλους, βλέπουμε πάρα πολλούς μεγάλους τοπίους να κάνουν ταινίες καταπληκτικές για την τηλεόραση και πολλούς επίσης που ξεκινούν με μεγάλη επιτυχία από την τηλεόραση, όπως ας πούμε ο Steve Carell που έμεινε για την ερμηνεία του στην σειρά The Office, είχε βραβευτεί στην ερμηνεία αυτή, κάνει τώρα καλούς κωμικούς ρόλους, αλλά εδώ είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Η ταινία είναι σίγουρη για Όσκαρ πρώτου ρόλου στον Steve Carell και από ό,τι ξέρω, ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Bennett Miller, έχει βραβευτεί στις Κάνες για αυτό το φιλμ, δεν σας είπα ποιο είναι. Βγαίνει την Πέμπτη και λέγεται Fox Catcher. Και επίσης μικρές συμμετοχές στην ταινία, τρεις έχει, αλλά εκπληκτικές, η Vanessa Redgrave. Στην ταινία ακούγεται αυτό το τραγούδι του David Bowie. Swallow. 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Με βαριές απώλειες που ξεπέρασαν το 12% έκλεισε το χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην πολιτική αβεβαιότητα αποδίδονται οι μαζικές ρευστοποιήσεις των επενδυτών. Την αισιοδοξία του ότι θα βρεθούν οι 180 βουλευτές εξέφρασε ο Σταύρος Δήμας μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Καθοριστική σημασία για το αποτέλεσμα η στάση των ανεξάρτητων βουλευτών. Το πρώτο ναι στην υποψηφιότητα Δήμα ήρθε από τον ανεξάρτητο βουλευτή Παναγιώτη Μελά. Το νέο έτος θα φέρει ισχυρή εντολή διαπραγμάτευσης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Απέρριψε ο Άριος Πάγος την προσφυγή του Νίκου Ρωμανού, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η αρνητική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τις εκπαιδευτικές άδειες. Συνεχίζεται μετά από 10 μέρες η κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε ένδειξη συμπαράσταση στο Ρωμανό και του Σύρους πρόσφυγες στο Σύνταγμα. Στον εισαγγελέα προσέφυγαν οι Βρετανικές αρχές. Στα αθλητικά, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, Ολυμπιακός Μάλμε στις 10 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από την Nova. Και ο καιρός, συνεχίζονται οι βροχές αύριο σε όλη τη χώρα, έντονα τα φαινόμενα από το απόγευμα και από τα νότια της χώρας, στην Αττική ασθενείς βροχές από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Αττική Οδό μέχρι Αχαρνών, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα και τέλος στην Ποσειδώνο, στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Είναι μια μεγάλη πόρτα που τη λένε η πύλη του σύμπαντος. Και εκεί μπροστά συναντιούνται κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς. Ο παλιός και νέος χρόνος, ένας κύκλοπας, ένας δεινόσαυρος και πολλά πολλά άλλα μαγικά πλάσματα. Εσύ, πού τα έμαθες αυτά? Τα είδα, ήμουν εκεί. Μπροστά στη μαγεία του παραμυθιού, είμαστε όλοι παιδιά. 12 παρα 12, το πρωτοχρονιάτικο παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία με τη χορηγία του ΟΤΕ. Θα το ζήσουμε μαζί σε μια παράσταση αποκλειστικά για τους συνδρομητές ΟΤΕ στις 23 Δεκεμβρίου με 50% έκπτωση. Γιατί η επιθυμία σου για μοναδικές παραστάσεις είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Η προσφορά ισχύει μόνο για αγορά εισιτηρίων από τα εκδοτήρια του Μεγάρου με την επίδειξη του λογαριασμού ΟΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο ote.gr. Στη ζωή σου εστιάζεις το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να κάνεις συμβιβασμού στην όρασή σου? Ζήσε την εμπειρία Varilux. Δες άνετα σε όλες τις αποστάσεις με υψηλή ευκρίνεια. Varilux. Τα μόνα πολυεστιακά γυαλιά με τεχνολογία Nanoptix από την Essilor. Δες τη διαφορά με Varilux. Εμπειρία όρασης. Συγγνώμη! Μπορείτε να μου τα φορέσετε λίγο? Ποια? Τα κέρατά σας. Σου τα φορώ. Το πρόσωπο σου δείχνει τόσο γιορτινό. Από τα τζάμπο έχω πάρει ένα σωρό Ταρανδού αγγέλου, ελαφιού και καγκουρό. Μου τα φοράς, νιώθω υπερήφανος και είμαι ευτυχής. Ήτανε χρόνια πόθος μου διακαείς. Μου τα φοράς, μου τα φοράς, μου τα φοράς. Στα τζάμπο πας, νιώσες τα ράφια του, τους χτύπους της καρδιάς. Για δώρα Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας. Προμηθευτείτε τα κέρατά σας και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Βήμα FM σας δίνει φέτος ραντεβού στον Πειραιά. ...250.000 βιβλία περιμένουν για να ζεστάνουμε τα σπίτια εκατοντάδων οικογενειών. Από τις 11 μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου θα είμαστε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Με ένα ευρώ αγοράζετε ένα βιβλίο και όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα γίνουν τρόφιμα, στέγη, ρούχα και φάρμακα για περισσότερες από 1.500 οικογένειες του Μεγάλου Λιμανιού που έχουν ανάγκη από τη συμπαράστασή μας. Φέτος τα Χριστούγεννα, πάμε Πειραιά! ...11 με 14 Δεκεμβρίου, στάδιο ειρήνης και φιλίας. Οι ακροατές του Βήμα FM συμμετέχουν σε μια γιορτή ανθρωπιάς. Διαλέγουν ένα βιβλίο με ένα ευρώ και κάνουν ένα μεγάλο καλό για αυτούς που μας χρειάζονται στο πλευρό τους. Με την ευγενική υποστήριξη των εταιριών Τράπεζα Πειραιός, Όμιλος Μυτιλινέως, Unilever. Στον ήχο σήμερα ο Τάκης Μαμπράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου, το τηλέφωνο πάντα 211-365-9995. Τα SMS έρχονται αν τα στείλετε στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5. Έχετε τόσα πολλά μέσα να στείλετε μηνύματα και να μας υποδείξετε ή να κάνετε επισημάνσεις. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζούγρη απαντάει σε όλα αυτά που παίρνουμε κατά καιρούς. Χθες λέγαμε λοιπόν για την απώλεια ενός πολύ καλού Ιταλού τραγουδοποιού, του Μάγκο. Θα το ακούσατε βέβαια, το έγραψαν και οι εφημερίδες. Ο Μάγκο λοιπόν έφυγε από τη ζωή, από την καρδιά του, κατά τη διάρκεια συναυλίας του που έδινε σε μια μικρή πόλη στη Νότιο Ιταλία, στο Πολύκορο, που μάλιστα από ό,τι είδα και στο διαδίκτυο είναι μια πόλη από αυτές που κάποτε ήταν πάρα πολλοί Έλληνες εκεί πριν από πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα είναι ελληνική, η εξέλιξη ελληνικής λέξης αυτή. Εκεί λοιπόν έδινε τη συναυλία και σκέφτομαι, ας πούμε, γιατί αγαπούσα τα τραγούδια του, ότι αυτός ο άνθρωπος που μάλιστα έχει διαφύγει ένα βίντεο στην Ιταλία και, και βλέπουμε τις τελευταίες στιγμές του, ότι έφυγε από τη ζωή τραγουδώντας ένα από τα αγαπημένα τραγούδια και του κοινού και ο ίδιος, και έφερα να ακούσουμε αυτό που ήταν το τελευταίο τραγούδι που στο τέλος του καταραίει στη σκηνή ο Μάγκο. Είναι το Όρο. Pura ma tu ci stai, perché καθόλου τυχαίος ο Μάγκο. Οι επιρροές του είναι Aretha Franklin, Led Zeppelin, Deep Purple, Peter Gabriel και το blues. Ήταν από την Νότια Ιταλία, γεννήθηκε κοντά στο μέρος που έφυγε από τη ζωή. Εκεί κοντά στο Πολύκορο γεννήθηκε. Επίσης, τραγούδια του έχουν πει μερικοί από τους διασημότερους Ιταλούς τραγουδιστές και ξένοι. Ας πούμε το όρο το έχει πει η Μίνα. Μεταξύ άλλων έχουν τραγουδίσει τραγούδια του Leo Sayer, η Loretta Goggi, η Patti Bravo, η Mia Martini και η δική μας η Ελευθερία Ραβανιτάκη. Είναι δικό του τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα από την Ελευθερία. Ταξίδια νυχτά να με πας, τα λόγια που ζητάς φύγανε. Μην ορκίζεσαι, μην ορκίζεσαι μάτια μου. Μη μ' αγαπάς, μη κάνεις το κόμπα. Τόσα τα σύννεφα μας δύσανε.

Έχει καινούριο άλμπουμ, όπως ξέρετε, αυτή τη χρονιά, όπου πάρα πολλά περιοδικά την έχουν μέσα στα καλύτερα και σε εμάς είναι μέσα στα καλύτερα στις στιγμές που χαρήκαμε αυτή τη χρονιά. Όμως εγώ τώρα σας παίζω ένα νέο της τραγούδι. Θα παίξουμε αύριο και ένα άλλο καινούριο που κυκλοφόρησε για μας τους φίλους του βινιλίου και όχι μόνο για μας, αλλά για αυτούς που αγαπάνε πραγματικά τη μουσική που ψάχνουν αυτές τις εκδόσεις. Σε 7 έντσο λοιπόν το Sparrow με την Saint Vincent, το ακούμε τώρα. Told you that the finch is gathering the branches, ignoring all the chances. The wind will blow it flat, and they're calling Maria, Mama, Mama Maria. They're calling Maria. Αυτό λοιπόν το έβγαλε στις 28 Νοεμβρίου το κομμάτι. Και με αφορμή αυτό που σας είπα για το δίσκο βινιλίου που έβγαλε σε 7 in Joy Saint Vincent, θα ξαναπώ αυτή τη δήλωση που έκανε ο Μόρισε, που ευτυχώς έρχεται σε λίγες ημέρες να εμφανιστεί για την συναυλία που αναβλήθηκε. Ξέρω ότι κάποιοι του Τσάμπα, που και εγώ είμαι, όλοι μας είμαστε, θέλουμε να, τα έχουμε, να έχουμε μουσική περισσότερη χωρίς να πληρώσουμε ίσως, ενοχλούνται και λέει τι είναι αυτά που μας λες. Όμως έτσι είναι, τίποτα βέβαια δεν μπορεί να αλλάξει, έχει αλλάξει η εποχή, τα πράγματα θα είναι στο διαδίκτυο έτσι όπως τα βρίσκουμε τώρα Τσάμπα. Όμως πολύ καλά είπε ο Μόρισι ότι αυτό που δίνεται Τσάμπα δεν εκτιμάται. Και είναι αλήθεια αυτό. Ποιος εκτιμά όλα αυτά τα εκατοντάδες τραγούδια που κατεβάζει και έχει αρχεία? Ποιος τα εκτιμά? Το ίδιο τα εκτιμά αυτός με τον άλλον που έχει τα δισκάκια του και κατεβάζει και κάποια. Κατεβάζει κάποια και μετά πάει και αγοράζει αυτό που τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό ανεβαίνουν τα βινίλια. Η εκπομπή μου λοιπόν αυτή πάντοτε απευθύνεται σε αυτούς που είναι πραγματικοί φίλοι της μουσικής. Αυτά που λέω βέβαια δεν αλλάζουν τη ροή των πραγμάτων. Τελείωσε. Α, γι' αυτό όμως ακούμε αυτή τη μουσική που ακούμε σήμερα. Και πολύ σωστά το είπε, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και ο Μόρισι. Απ' την άλλη είπε ο Πολ Μακάρθι, εμείς καθόμαστε, και δεν το λέει μόνο για τους Beatles, για τους Pink Floyd, για όλους. Καθόμαστε και γράφαμε επί ώρες τα τραγούδια για να έχουμε αυτόν τον ήχο και τώρα τα ακούνε σε κάτι τηλεφωνάκια. Τι κάναμε τόσα χρόνια?